Yeah.

Laudati.

Exulte, Jesus factus gustus in te fallitu, sed auditus solo tut hoc reditur. Creo qui quidixit mei filius, niam vero veritatis ferius. In croce laterat sola Deitas, ad hic latent simul et humanitas. Amor amem credens atque confidens, et hoc quod petivi gratum. Cuius unas illas arum facere, tot unum quid a omnis cedere. Gloria Solo, solo. Thank you.